มัทธิวบทที่22พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาอีกว่า แผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนกษัตริย์องค์หนึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้กับโอรสของพระองค์แล้วทรงใช้พวกบ่าวไปเชิญคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญให้มางานอภิเษกสมรสนี้แต่พวกเขาไม่อยากจะมาพระองค์จึงทรงใช้บ่าวอื่นๆไปอีกมีรับสั่งให้บอกผู้รับเชิญเหล่านั้นว่านี่แน่เราเตรียมงานเลี้ยงไว้แล้วทั้งวัวและลูกวัวอ้วนของเราก็ฆ่าไว้แล้วทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้วเชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสนี้เถิดแต่เขาทั้งหลายเพิกเฉยและเดินจากไปบางคนไปไร่นาของตนบางคนก็ไปค้าขายพวกที่เหลือก็จับบ่าวมาทำการอัปยศต่างๆแล้วฆ่าเสียกษัตริย์องค์นั้นก็กริ้วจึงมีรับสั่งให้กองทหารไปฆ่าฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของพวกเขาแล้วพระองค์มีรับสั่งกับพวกบ่าวว่างานอภิเษกสมรสเตรียมพร้อมแล้วแต่พวกที่ได้รับเชิญนั้นไม่คู่ควรเพราะฉะนั้นจงออกไปตามถนนสำคัญสำคัญต่างๆเชิญทุกคนที่พวกเจ้าพบมาร่วมงานอภิเษกสมรสนี้บ่าวจึงออกไปตามถนนต่างๆและรวบรวมทุกคนที่พบไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวจนห้องโถงงานอภิเษกสมรสนั้นเต็มไปด้วยแขกแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จไปทอดพระเนตรแขกทั้งหลายก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรสจึงตรัสถามว่าเพื่อนเอ๋ยทำไมท่านมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรสคนนั้นก็นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ออกกษัตริย์จึงมีรับสั่งกับพวกคนรับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปโยนทิ้งบริเวณที่มืดข้างนอกซึ่งเป็นที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเพราะว่าคนที่ได้รับเชิญก็มีมากแต่คนที่ได้รับการส่งเลือกก็มีน้อย ขณะนั้นพวกฟาริสีก็ไปและปรึกษากันหาทางทำให้พระองค์ทรงติดกับดักด้วยคำพูดจึงใช้บรรดาศิษย์ของตนกับพวกเฮโรดไปทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์สั่งสอนทางของพระเจ้าตามความจริงโดยไม่ได้เอาใจใครเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าใครเพราะฉะนั้นขอโปรดให้เราทราบว่าท่านคิดอย่างไรการส่งสวยให้แก่ซีซ่านั้นควรหรือไม ่พระเยซูทรงทราบเจตนาร้ายของพวกเขาจึงตรัสว่า คนหน้าซื่อใจคดพวกท่านมาทดลองเราทำไมจงเอาเงินที่จะเสียสวยนั้นมาให้เราดู เขาจึงเอาเดนาริอันเหรียญหนึ่งถวายพระองค์พระองค์ตรัสถามว่าร ูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร พวกเขาทูลว่า ของซีซ่า แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า เพราะฉะนั้นของซีซ่าจงถวายแด่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า เมื่อได้ฟังแล้วพวกเขาก็ประหลาดใจจึงละพระองค์ไว้และกลับไปในวันนั้นมีพวกสะดูสีมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้สอนว่าไม่มีการเป็นขึ้นจากความตายเขาจึงทูลถามพระองค์ว่า ท่านอาจารย์โมเสสสั่งว่าถ้าใครตายในขณะที่ยังไม่มีบุตรก็ให้น้องชายแต่งงานกับหญิงหม้ายนั้นและมีบุตรสืบตระกูลให้พี่ชายเรามีพี่น้องผู้ชาย7คนพี่คนโตมีภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตรก็ละภรรยาไว้ให้กับน้องชายคนที่2คนที่3ก็เป็นแบบเดียวกันจนถึงคนที่7ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นขึ้นจากความตายหญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใครใน7คนนั้นเพราะพวกเขาได้นางมาเป็นภรรยาแล้วทุกคน พระเยซูตรัสตอบว่า ท่านทั้งหลายผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิเดชของพระเจ้าเมื่อมนุษย์เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนบรรดาทูตในฟ้าสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่คนตายจะเป็นขึ้นจากความตายนั้นพวกท่านยังไม่ได้อ่านสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้กับท่านหรือว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็น เมื่อฝูงชนได้ยินก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เมื่อพวกฟาริสีได้ยินว่าพระองค์ทรงทำให้พวกซะดูสีนิ่งอั้นอยู่จึงประชุมกันมีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งในพวกเขามาทดสอบพระองค์ว่า ท่านอาจารย์ในธรรมบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุด พระเยซูทรงตอบเขาว่า จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยความสุดคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี ้เมื่อพวกฟาริสียังประชุมอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถามว่า ท่านทั้งหลายคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของใคร พวกเขาตอบว่า เป็นเชื้อสายของดาวิด พระองค์ตรัสถามว่า ถ้าอย่างนั้นทำไมดาวิดจึงทรงเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเดชพระวิญญาณและทรงกล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าของท่านฉะนั้นถ้าดาวิดทรงเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไร ไม่มีใครสามารถตอบพระองค์สักคำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์อีก